राम। देह स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2054 15 जून 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम। गीता में बहुत विलक्षण बात है, ऐसी विचित्र बात है, क्या कहूं आपको। बहुत जल्दी आदमी का कल्याण हो जाए और बहुत सुगमता से, ऐसी बातें भरी है गीता में। सर्वोपरि सिद्धांत, जैसे वासुदेव सर्वम, इसमें मतभेद नहीं हो सकते। मत है, कोई द्वैतवाद है, कोई अद्वैत है, कोई विशिष्टाद्वैत है, ऐसे कई बात है, मतभेद है, पर गीता में मतभेद हो ही नहीं सकता। वासुदेव सर्वम, सब मत इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और एक दृष्टि से देखा जाए तो ये जितने मत हैं, ये सब साधन है, ऊंचे से ऊंचे साधन है। वो साधन भी ऐसे हैं कि जो मुक्ति देने वाले हैं, कम नहीं है, कल्याण में कम नहीं है, मुक्ति देने वाले हैं, परंतु है साधन, साध्य वासुदेव सर्व है, ऐसा मालूम होता है। क्या भगवान जाने के, हमें तो गीता के देव से मालूम होता है। जहां तक बने मैं पक्षपात करने की चेष्टा नहीं करता हूं, मेरी दृष्टि से पक्षपात नहीं करता हूं, परंतु ऐसा दिखता है। तो सातवां अध्याय इसमें मुख्य है, जैसे साधक संजीव ने लिखी तो उसने सबसे पहले 12वां अध्याय लिखा था। 12वां अध्याय बहुत विचित्र अध्याय है, इस वास्ते यही विकार यही बालकों को कंठस्थ भी कराते हैं। 12वां 15वां 15वां का नाम शास्त्र है, एक अध्याय का नाम शास्त्र है, तो विलक्षण अध्याय है। मगर 7वां देखा महाराज बहुत विलक्षण, ज्ञान विज्ञान योग होता है, ज्ञान विज्ञान योग, तो ज्ञान से भी कल्याण हो जाए, विज्ञान से तो कल्याण क्या है। तो ज्ञान तो अभी हो सकता है, अभी अभी अभी जो मुक्ति देने वाला है, उसके आगे आगे प्रेम देने वाला हो जाए विज्ञान। तो भगवान ने आरंभ किया तो ये 5 तो भूत बताए, भूमि आपा अनल वायु खंग मन खंग और मन बुद्धि अहम, ये 3 जिसको अंतकरण अपने कहते हैं, ये 8 प्रकार के भेद हमारी अपरा प्रकृति है, अपरा और परा प्रकृति जीव, जीव रूप से भगवान की परा प्रकृति है और परा अपरा से संपूर्ण संसार है। परा अपरा से बाहर कोई संसार है ऐसा ही संसार सब परा प्रकृति। इतना ही नहीं, जितनी संसार है, जल सर थल सर और नभ सर और स्थावर और जंगम और अनंत ब्रह्मांडों में सब सब ये अपना रूप। 7वां अध्याय आपने देखा होगा, 7 लिखा हुआ है, 7वां अध्याय मैंने आज भी पढ़ा था सुबह, मेरे को अच्छा लगता है, अच्छी बात है, न छिपा हुआ है, आपने खोज। अहम कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलय सदा, मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूँ। एते योनिनि भूतानि सर्वाणि, सब जितने प्राणी है वो परा और अप्रकार संयोग से है। जैसे 13वां बताया, यावत संजायते किंचित सत्तो स्थावर जंगमम, क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात, क्षेत्र क्षेत्र के संयोग, तो क्षेत्र प्रकृति हो गया, क्षेत्र परा प्रकृति वो अपरा प्रकृति, जितने जीव पैदा होते हैं क्षेत्र क्षेत्र, तो क्षेत्र क्षेत्र की रूप है। और क्षेत्र की क्या है, क्षेत्र भगवान की अपरा प्रकृति, क्षेत्र भगवान की परा प्रकृति, प्रकृति मालिक भगवान, भगवान की प्रकृति, तो भगवान से बाहर क्या रहा, भगवान ही भगवान है, वे सब भगवान है। तो वासुदेव सर्वम ऐसी विचित्र बात है, सीधी सरल, कोई मेहनत करना नहीं पड़े, कोई ध्यान करना है, कोई ध्यास करना है, अभ्यास करना है, केवल केवल समझ लेना है, समझ नहीं तो मान लेना, स्वीकार कर देना, बस केवल स्वीकार, निहाल हो जाते। यह जितना भी जड़ वर्ग है, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर, ये सब कारण शरीर क्षेत्र है, ये सब अपरा प्रकृति है, और क्षेत्र के जितने के भीतर में ये सब भी भगवान की परा प्रकृति है, इसके द्वारा जब संसार धारण किया गया है, तो ये बात है। सीधी सरल एकदम सुगम साफ सर तो संबोधित किए गए है। क्या हुआ कि भगवान ही हुए अहम प्रभव प्रलय प्रभव मानो पैदा होने वाले पैदा करने वाले प्रलय तो प्रभव और प्रलय दो जो शब्द है बड़े विचित्र है। प्रभव में निमित्त कारण उपादान कारण दोनों होते हैं प्रलय में उपादान कारण होता है। निमित्त कारण उपादान किसको कहते हैं जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है तो ध्यान देंगे दार्शनिक बात है मिट्टी से जैसे घड़ा बनता है लोहे से जैसे शस्त्र बनते हैं सोने से जैसे गहना बनते हैं ये बनते हैं सभी तो सोना है ना वो गहनों का उपादान कारण मानो खास कारण जो स्वयं रहता हुआ कार्य पैदा हो जाए सोना रहता हुआ भी गहना हो जाए मिट्टी रहता हुआ एक बर्तन हो जाए लोहा रहता हुआ अस्त्र शस्त्र हो जाए वो स्वयं रहता है ज्यों का ज्यों और बन जाए वो उपादान कारण कहलाता है। और जो बनाने वाला है वो निमित्त कारण है निमित्त कारण बना देता है साथ नहीं रहता और उपादान कारण साथ रहता है। तो प्रलय क्या है कि जिससे पैदा हुआ उसमें ही प्रलय होगा जो मिट्टी के गहने बने हैं मिट्टी के बर्तन बने हैं अंत में मिट्टी ही हो गए और क्या होगा उसका सोने के जितने गहने बने हैं अंत में सोना ही रहेगा चांदी के गहना वो चांदी ही रहेगी लोहे से बना हुआ सब लोहा ही रहेगा। तो वो कारण भी मैं हूं भगवान के वो कारण भी मैं हूं तो अपरा प्रकृति है ना अपरा प्रकृति बनती है अपरा प्रकृति में विकार होता है इस वजह से वो अपरा कहलाती है। तो बनना बिगड़ना ये विकार है ये भगवान के मेरी अपरा प्रकृति है और जीव रूप है ये बनता बिगड़ता नहीं है ये तो रहता ही है किसी जोड़ी में जाओ ये रहता ही है। तो ये मेरी परा प्रकृति है उत्कृष्ट जैसे रामायण में सब मम प्रिय सब मम उपजाई मेरे पैदा किए हुए सब मेरे को प्यारे हैं। तो आप सबके सब भगवान के पैदा किए सबके सब भगवान को प्यारे हैं। अब आप न माने वो क्या करे भगवान तो कहे मेरे को प्यारे हैं। अरे भाई अपना बच्चा किसको प्यारा नहीं लगता बताओ अपना बालक तो पक्षी और पशु से किसको प्यारा लगता है भगवान के ये पशु पक्षी वृक्ष ज्यादा थलसर नवसर सिंह बाघ सांप और बिच्छू सब मेरा छोरा सब मेरा कितनी बात बताऊं प्रभु का प्रवेश कथा मैं भी प्रभु और मैं प्रलय हूँ तो मैं ही उत्पन्न होता हूँ। भागवत में आया है त्राय तिर त्राते जाय जन्य थे पैदा करने वाला पैदा होने वाला रक्षा करने वाला रक्षा करने वाला रक्षित होने वाला और प्रलय करने वाला प्रलय होने वाला मैं हूं कृष्ण भिक्षु बात है। तो परा और अपरा प्रकृति में परा प्रकृति है जो कि क्यों रहती है और अपरा है वो बदलती रहती है। तो आपके जो बदलता रहता है ये शरीर और नहीं बदलने वाला ये शरीर भगवान की मेरी प्रकृति है कितनी भिक्षु बात बताओ कितनी सुगम है केवल समझनी बात है अपरा प्रकृति इतनी भगवानी सर्वाणी जितने प्राणी होते हैं सबके सब इनसे होता रहता और अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलय संपूर्ण जगत का प्रभाव प्रलय मैं हूं। सातवें अध्याय बहुत बढ़िया बातें बताई बड़ी बड़ी विस्तार करे तो और अति मन में और भी ये लिखने के बाद और है साधक संजीवनी के बाद तो ये पैदा हुई होने के बाद इसको देखते हैं तो और भी चीजें देखते कितना अर्थ भरा है। शेर जी ने कहा मैं कई जन्म धारण करूं तो गीता का अर्थ अंत में आएगा कई जन्म करो अभ्यास नहीं आएगा चुंदी की बात क्या अंत हुई भगवान आनंद हरि आनंद हरि कथा आनंद भगवान कथा भगवान आनंद भगवान अंत नामानी भगवान के नाम आनंद तो नाम भी आनंद रूप भी आनंद कथा भी आनंद तो भावों का अंत कैसे आवे। एक मनुष्य जो मापतोल में देखता है उसके भावों का जल्दी हत नहीं आता। वो कितने भाव है, कितना जानता है, कितना भीतर भाव भरा हुआ है, वो अंत नहीं आता मनुष्य के भावों का भी। तो भगवान सब तरह से अनंत, उसके भावों के क्या अंत आवे। तो ये भगवान है, भगवान है, सब भगवान से उत्पन्न हुए। अरे सोने का गहना सोने ही तो होता है, चांदी का गहना चांदी ही होता, और क्या होता है। तो भगवान से बना हुआ भगवान ही तो है संसार, भगवान के वेश बना हुआ है। अरे मेरे में रहता है, अंत में लीन भी मेरे में हो जाता है। यावान यथा भाव यद्रूप गुण कर्म का तथेव तज्ञानम अस्तरी बदनु अहमेवासमेवाग्री नान्य शत्रुपरम। भागवत में आता है मूल भागवत चतुश्लोकी, भगवान ने उपदेश दिया ब्रह्मा जी को, अहम ही वासम ही भाग्री, आगे मैं ही था, अहम ही वासम अग्री नान्य सत्परम, सतस्य परम, और कुछ नहीं था, मैं ही था। अरे पश्चात हम और पीछे भी क्या मैं रहूंगा, योग शिष्य जो अवशेष है वो भी मैं ही हूँ, आदि में मैं ही हूँ, बीच में भी मैं ही हूँ, अब मैं अवशेष मैं ही रहता हूँ। वास्तव सर्वम बहुत भीषण बात है। तो ये महाराज जैसे विदित व्यास जी महाराज के पुराण है, भागवत आदि, उनमें बहुत बड़े विचित्र ढंग से ये वर्णन किया है। एकादश में भी 13वां, 14वां, 28वां, 19वां, 29वां इन देखो तो बहुत विशेषता से सबका सभी है, विशेष सब में विदूषण था। अध्याय में साधक के लिए बहुत सामग्री है, साधन करना चाहे मेरी एकादश में बहुत बढ़िया सामग्री है, बहुत विचित्र गीता भागवत आदि महापुराण भरव भारत प्यासी महाराज की वाणी बहुत विचित्र, बड़ी विचित्र। वो गीता सार है सबका, गीता सबका आदि उड़ी सर्वशास्त्राणी विचारी से कोना कोना। जैसे दही मंथने से मक्खन निकल आता है, ऐसे सब शास्त्र पुराण भक्तमाल में आया है। संतल मिल निर्णय कियो, संतन मिल संत महात्माओं ने मिलकर यह निर्णय किया। अरे मथ पुराण इतिहास, पुराण इतिहास सबका मंथन किया, आदोलन किया थी, और संत मिल गया सब गए, सब संत भी मिल गए। उसने स्वर्ण ध्याय नारायण सुन, एक बार एक भगवान का ध्यान करना, भगवान को याद करना, वो मक्खन निकले मक्खन सबका सार। आरोग्य सर्वशास्त्राणी विचारी से पुनः पुनः, इनमें उसने स्वर्ण ध्याय नारायण सदा सार दिखाया। सार वो क्या है, ये स्वरूप से प्रकट हुआ है, स्थावर रूप से, जंगम रूप से, किसी से वो प्रकट हुआ है, वो परमात्मा है, परमात्मा सब जगह वो ही है। अनेक रूप से उनको कैसे पहचान। अपने खेती का दृष्टांत लिया है, अमर ही आम का दृष्टांत सुन, आम ही आम है। अमर कोई आवे जानकार तो वो कहे आम तो बड़े अच्छे आम के, आम के तो आम का बगीचा था, अच्छा आम अच्छे। अनजान के आम एक ही नहीं है, कोई कोई अब लगे है आम है, वो कहे सफा आम है, कि पहले आम था गुठली उसे पैदा हुए और अंत में भी आम आए गए, तो बीच में भी ये लकड़ी ये सब आम है। अब गुण माने आम कैसे, वो कहते हमें खाया नहीं है, क्या कहते हो आम है। अमरूद है बगीचा, फिर अमरूद है सब, वो ज्वार की खेती तो सब ज्वार है, एक दाना ही नहीं ज्वार का, ज्वार का एक दाना ही नहीं। और आपके खेत में तो ज्वार अच्छी है, ज्वार से खेत भरा है, वो बढ़िया खेत है, ज्वार से भरा है, दाना एक नहीं। दाना नहीं तो ज्वार है, बाजरे का खेत, तुम्हारे बाजरा बहुत अच्छा खेत में, खेत में बजा है, बाजरा भरा है खेत में, अरे एक दाना नहीं मिला, आप ढूंढो के एक दाना नहीं मिलवा रही, बाजरे का खेत भरा है सब। और कोई गाय खाएगी हमारी बाजरी खाएगी, तुम्हारी गाय हमारी बाजरी खाएगी, बाजरी थोड़ी गाय तो घास है, तो घास घास की बाजरी है, ये गाना बाजरी का नहीं, सब घास पत्ती। इस तरह से ये दीख है मनुष्य परमात्मा है, किसी बात करते परमात्मा है जड़ से। अरे पहले क्या था परमात्मा, अंत में क्या रहेगा परमात्मा, बीच में तुझे आई किसी चीज से कहा पहले बाजरा बोया पीछे घस हुआ अंत में बाजरा आवेगा, तो पहले बाजरा पीछे बाजरा तो बीच में बाजरा ही है दिखो नहीं मत। इस देश में पहले परमात्मा फिर एक रूप हुए अनेक रूप हुए फिर अंत में परमात्मा ही रह जाएंगे, तो ये परमात्मा की सीमा है क्या और कितनी बढ़िया बात कर रही अपरापरा प्रकृति है ये भगवान की है। तो ऐसे कह दे तो मान लेना चाहिए ऐसे ही, परंतु ये बात बिल्कुल ठीक सिद्धांत से एकदम शास्त्र वर्णन है। मई सर्वविद मत्त प्रथम नान्यत मेरे शिवा कुछ नहीं है, और ये चाहे वो सात्विक राजसास तामसास भाव वो मत्ते मेरे से ही पैदा होते हैं, उनमें मैं नहीं हूँ वे मेरे में नहीं है। मानो सात्विक राजस तामस भाव में मैं नहीं हूँ और मेरे में सात्विक राजस भाव नहीं है, पर तो मेरे से ही पैदा होते हैं। ऐसे ये वृक्ष कह सकते हैं कि हम पहले गुठली थी आम की फिर गुठली आवेगी, बीच में हमारे में आम नहीं है, हम आम नहीं है, हमारे आम नहीं है, पर वो आम ही है। तो नहीं कहने का मतलब क्या कि आम फल देगा तो फल मेरे को नहीं दिखेगा, मतलब है तो आम का आम है। ऐसे अभी ये दिख है परमात्मा है, तो परमात्मा का लक्षण एक नहीं घटेगा इसमें एक भी। परमात्मा सच्चिदानंद है, निर्विकार है, ये सब विकार ही विकार भरा है, तो मिलन होगा नहीं, ये तो सब विकार ही विकार है। अरे विकार होने पर भी पहले क्या था अंत में क्या रहेगा, वो बीच में है आधावंत ऐसे यंत्र नास्ती वर्तमान भी तो था, जो आदि अंत में नहीं है वो वर्तमान भी नहीं है, और आदि अंत में है वो ही वर्तमान में है, आदि वही था अंत वो था, ऐसा जी है। कितनी शुभ बात कितनी सरल बात, मत ये वितान विधि मत ये मेरे से ही होते हैं, तुम समझ लो न तो हम थे सुते भाई, अब ये लकड़ियां में आम नहीं मिलेगा, आम में लकड़ी नहीं मिलेगी, इसमें मैं उनमें नहीं होगी मेरे में नहीं है, पर तो मेरे सिवाय उसमें एक तिनखा भी और है क्या, बाजरे के खेत में एक तिनखा भी छोटे छोटी पत्ती भी बिना बाजरी के है क्या, ज्वार की खेती में ज्वार के बिना कोई चीज है, छोटी से छोटी पत्ती छोटी से छोटी डंठल जड़ है वो इधर दिखे, डोकी और इधर दिखे, सिट्टा और इधर दिखे, दाने और इधर दिखे, पर है क्या ज्वार, अब कैसे भला आदि भी समझे ज्वार है। ज्वार बिक्री करने वाला कहता है मैंने हजारों बोरा खरीदे है बेचा है, ये ज्वार है तो घास है, खेती करना घास नहीं है ज्वार है, मक्की मक्की कह रहे ये मक्की कह रहे, अरे लंबी लंबी पत्तियां है कहा मक्की है, सब मक्की है, इसलिए सब परमात्मा है। ये परमात्मा कहाँ है, ये मेरे कोई परमात्मा का लक्षण नहीं घटता, ये विकारी निरंतर विकारी विकार रहता है, परमात्मा तो निर्विकार है, कोई लक्ष्य होते ना सतल चेतल आनंद तो डूका में पत्तों में कहा बाजरा कहाँ देखे कहा गेहूं क्यों देखे कहा सुवार देखे दिखते नहीं, पर जान करेगा देखे ये बाजरा का खेत है, ये ज्वार का खेत है, ये मक्की का खेत है, मक्की मक्की ऐसे भगवान कहते हैं। ये जो बीज है नी भगवान, गीता में बीज बताया तो बीज बताया सातवें दसवें में मैं बीज हूँ सनातन बीज हूँ, बीज माम सर्वभूता नाम विद्धि पर सनातन सनातन बीज मेरे कुछ में बीज हूँ, कैसा हूँ सनातन हूँ, सनातन कहने क्या था मेरी, ये जितने बीज होते हैं जितने धान के बीज है वृक्षों के बीज है वो सब पैदा हुए होते हैं, मैं पैदा हुआ बीज नहीं हूँ, मैं नित्य बीज सनातन आदि काल से बीज हूँ, मैं किसी पैदा हुआ बीज नहीं हूँ। और नौमें का बीज हम अव्यय हूँ, नौमें में बीज बताए बीज कैसा हूँ अविनाशी हूँ, ये वृक्ष पैदा करके बीज नष्ट हो जाता है, जिस गुठली से आम पैदा हुआ वो गुठली भी मिलकर गिर गई। जिस बीज से ज्वार पैदा हुई, जिस बीज से बाजरा पैदा हुआ, वो बीज खत्म हो गया। उसको ढूंढ के बीज मिलेगा? मैं कैसा हूँ? मैं बीज हूँ, मैं वैसा वैसा रहता हूँ। पहले तो उत्पन्न होने वाला नहीं हूँ, अब अविनाशी नहीं हूँ। यद्यपि स्वरूप होता नाम बीज जो भूतम है वो बीज में हूँ, मैं बीज हूँ। सर्व योनि से कौन थे या मूर्त है संभव या ब्राह्मण हो, क्षति हो, वेशी हो, शूद्र हो, पशु हो, पक्षी हो, और चाहे जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, सब भूतों का, सब भूतों का बीज में हूँ। अब आम के बीज है बम्बूल थोड़े पैदा होगा, तो बम्बूल बीज है नहीं। भगवान कहते हैं मैं सर्वभूतानाम बीज हूँ, संपूर्ण प्राणियों का, जलचर है, थलचर है, नभचर है, आकाश में जाए, स्थावर है, जंगम है, चलने फिरने वाले है, तरह तरह के जीव है, सबका बीज मैं हूँ। तो वो बीज तो एक एक तरह का ही होता है, एक तरह के बीज तो सर्वभूतानाम जो बीज है वो बीज मैं हूँ। संभव सर्वभूतानाम मेरे से पैदा होते सभी, गाय का बीज भगवान, भैंस का बीज भगवान, ऊंट का भगवान बीज, भेड़ का बीज भगवान, बकरी का बीज भगवान, मनुष्य का बीज भगवान, सांप का बीज भगवान, बिच्छू का बीज भगवान, हंस का बीज भगवान, बतख का बीज भगवान, मछली का बीज भगवान, कछुआ का बीज भगवान। पैदा होने वाला नहीं हूँ और नष्ट होने वाला नहीं हूँ और सबका हूँ। अब बीज सबका, एक बीज सबका होता ही नहीं, भगवान में एक बीज हूँ सबका, सब मेरे से पैदा होते हैं। यच्चा भी सर्वभूता हूँ, यच्चा भी तद हम, जो बीज है वो सब मैं बीज में ही हूँ, बीज हम तद हम अर्जुन। और संसार पैदा होते सर्व योनि से कौन थे, सर्व योनिया ये स्थावर जंगम आदि जितनी है 84 लाख योनि, तो सर्व योनि से कौन थे, मूर्त है संभवंत है, सब योनिया में जितनी मूर्ति पैदा होती है वो सब मूर्ति, सब मूर्ति में बीज में हूँ। सर्व योनि से कौन थे मूर्त है संभवंत या ताशाम ब्रह्म योनि, प्रकृति तो है माँ की जगह, अहम बीज अप्रदा पिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। सभी योनिषु सांपों का भी, बिच्छुओं का भी, हाथी का भी, चींटी का भी, बारीक बारीक जंतु का भी, मांस का, मच्छर का भी, मच्छर बीज में हूँ। बीज क्या क्या खेती हुई, अरे फिर बीज है तो लगता है उसमें फल पड़ी नहीं, तो कितने बीज है। अब बीज शब्द भगवान ने कहा तो किस ढंग से कहा, सनातन बीज हूँ, अव्यय बीज हूँ और सबका बीज हूँ, सबका बीज हूँ। मम योनि महात्म्यं तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं, संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्व योनि कौन थे मूर्त है संभवंत या तासाम ब्राह्म बीज प्रदेवता तासाम महमहद योनि, और आम बीज प्रदेव मैं बीज प्रदा हूँ। और ममांश वाणी बताया, ये पैदा होते उनमें तो प्रकृति और पुरुष दोनों का अंश बताया, क्योंकि प्रकृति अंश जड़ है, चेतन परमात्मा का अंश है, परंतु जहाँ मम अंश का वहां का मम ही अंश हो उसमें प्रकृति नहीं है साथ में, अपरा प्रकृति, परा प्रकृति अलग, अपरा प्रकृति अलग, ये अपरा प्रकृति है, पांच भूत मन बुद्धि से अहंकार ये अपरा प्रकृति, परा प्रकृति जीव भूता महावाहो ये दम धारिये थे जगत, जिसे जगत धारण किया जाता है ये प्रकृति में हूँ। कितनी विलक्षण बात है गीता में, क्या चीजें भरी हुई, कितनी विलक्षण चीजें भरी हुई। एक बीज शब्द भी किस ढंग से दिया भगवान ने, सबका बीज यद्यपि सर्वभूतानां, जो कुछ भूत प्राणी जो कुछ संपूर्ण का बीज में हो, तो संपूर्ण बीज हुए तो बीज ही तो होता है, ये आम से पैदा इस वजह आम ही हुए, इस वजह से संसार भगवान का स्वरूप ही हुआ, वासुदेव सर्व। अब इस मतभेद क्या हो, द्वैत अद्वैत विशेष अद्वैत क्या बात भेद, मतभेद है सब एक ही हो जाएंगे। जितने जितने आचार्यों ने महात्मा पुरुषों ने जो जीवों के कल्याण के लिए बताए हैं वे अलग क्या रहेंगे, कृपा करिए महापुरुषों ने जो बताए अलग अलग बातें सब एक हो जाते। नारायण नारायण नारायण नारायण। अब प्रेम से वह नाम रूप कीर्तन करो, नाम में वो भरा हुआ है। सोई प्रगटत जिमी मोल रतन थे, रतन से मोल प्रगट होता है, इसी तरह से नाम से प्रकट हो जाते हैं। नाम निरूपण नाम जतन थे सो प्रगट जिम मोल रतन थे, ऐसे प्रकट हो गया। वो प्रेम से मन मन लगा करके मस्त होकर के भगवान नाम का कीर्तन करो, करो केशव कीर्तन, करो तजन कीर्तन, नारायण नारायण नारायण।